Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 2. Мудренджер. Із певного погляду сейдистові пощастило, адже поза стінами шпиталю й далі точилася війна. Люди впадали в шал і діставали ордени та медалі. Обабіч лінії фронту, що розполовинила світ, молоді хлопці йшли на вірну смерть, за батьківщину, як їм казали. І всім, схоже, здавалося, що так і треба. А надто самим молодим хлопцям, котрі йшли на смерть, так і не встигши пожити. І не було видно тому кінця краю. Єдиний кінець краю, який міг завбачити Йосаріан, то його власний кінець край. Тож він з легкою душею провалявся б у шпиталі аж до судного дня, коли б не той техасець із жорноподібною щелепою та широкою, як криси ковбойського бриля, щирою, нездоланно чарівною посмішкою, якою, немов би, навіки репнуло його праведне обличчя. Техасець ладен був ощасливити всіх своїх ближніх, та тільки не Данбара і не Йосаріана. Він був по-справжньому хворий. Та коли б навіть техасець і захотів ощасливити Йосаріана, у нього все одно нічого не вийшло б, бо за стінами шпиталю Йосаріан не бачив нічого радісного. Єдине, що він бачив там, була війна. Але ніхто не помічав її, крім Йосаріана та Данбара. А коли Йосаріан пробував відкрити людям очі, всі сахалися від нього, як від небезпечного психа. Навіть Мудренджер при останній їхній зустрічі перед шпиталем, і той привселюдно обізвав його психом. А Мудренджер був не дурень, хоча міг би бути й мудрішим. «Та ти просто псих!» – загорлав він тоді не своїм голосом, учепившись обіруч за край столу, біля якого вони сиділи. Від люті праведного обурення його, здавалося, отот ударить грець. «Мудренджере, ну чого ти сікаєшся до людей?» – утомлено озвався Данбар крізь гамір в офіцерському клубі. «Псих та й годі!» – наполягав Мудренджер. «Мене намагаються вбити», – розважливо пояснив йому Йосаріан. «Чому саме тебе?» «Бо в мене стріляють». «В усіх нас стріляють, на те й війна». «І думаєш, мені від цього легше?» Мудренджер уже був шарпнувся, щоб скочити з крісла. Очі його зволожили, збілілі губи, сіпав нервовий тик. Як завжди, коли він сперечався через свої переконання, Мудренджер і на цей раз судорожно засапався, змахуючи повіками гіркі сльози неподіленої віри. У Мудренджера було безліч принципів, у які він свято вірив. Мудренджер був душевно хворий. «Хто?» – допитувався він. «Ну, хто саме, по-твоєму, намагається тебе вбити?» «Та кого не візьми?» «Де ти їх бачиш?» «А ти що, не бачиш?» «От я й не бачу». «А ще кажеш, що вони не намагаються мене вбити». «Але ж...» Мудренджер нараз затнувся і у розпачі повалився на місце. Мудренджер щиро вірив у свою правоту. Однак і в Йосаріана були неспростовні докази, що геть незнайомі йому люди цілять у нього з зеніток щоразу, як він підіймається в повітря, щоб скинути на них бомби. Яка вже тут радість? І не було ніякої радості в тому, щоб гибіти, як останній волоцюга, в наметі на п'яносі, поміж пасмом опасистих гір за спиною та пустиною блакитю моря перед очима. Байдужого моря, яке, однак, проковтне тебе при першій ліпшій нагоді. Так що й оком не встигнеш зморгнути. А потім, награвшись, виплюне днів за три на берег, розбухлого, посинілого, протухлого, вільного від усіх боргів та обов'язків, з двома сівками солоної води з холодних ніздрів. Йосаріанів намет стояв коло вузької, як стіна сіруватої смужки лісу, що відділяла його ескадрилью від Данбарової. Поруч, уздовж траншеї покинутої залізничної колії, пролягав тимчасовий бензопровід, з якого заправлялися на льотному полі бензовози. Завдяки його сусідові веслу, цей намет був найупорядкованішим у всій ескадрилії. Щоразу, коли Йосаріан повертався після чергового відпочинку в шпиталі чи відпустки до Рима, його приємно вражали нові вигоди, які запровадив за час його відсутності весел. То водогін, то дерев'яна грубка, то зацементована долівка. Місце для намету вибрав свого часу Йосаріан, а ставили вони його вдвох із веслом. Весел, завжди усміхнений пігмей з пілотськими нашивками і густою кучерявою чуприною, розділеною пробором навпіл, подавав ідеї, а Йосаріан, вищий на зріст, дужий, м'язистіший і меткіший, слухняно виконував усі його розпорядження. Жили вони вдвох, хоча намет призначався на шістьох. Коли настало літо, Весел закотив до гори борти намету, щоб вітерець нечастий гість, од моря міг видмухати із середини розпечене повітря. Поруч у двомісному наметі раював у самотині жирун арахізу Тупермеєр, котрий щоночі стріляв по манюсіньких польових мишках із пістолета 45-го калібру, що його поцупив у небіжчика з намету Юсаріана. Далі за Тупермейєровим стояв намет, якого маг-простак уже не ділив із Мудренджером. Той ще не об'явився, коли Юсаріан виписався зі шпиталю. На його місце тепер поселився Крісті, але цей тим часом подався до Рима, де упадав біля сонливої проститутки, в яку шалено закохався. Тільки їй уже давно остогидла і її професія, і сам Крісті. Пілот маг-простак був геть ненормальний. Він ніколи не пропускав нагоди прошугнути бриючим польотом понад самим наметом Юсаріана, аби лише перевірити, чи той не боягуз. А ще він полюбляв пронестися з шаленим ревом над плотом на порожніх бочках, що мирно погойдувався на воді поблизу сніжно-білої піщаної коси, коли там голяка смагліли офіцери. Ділити намет із божевільним – не іграшки. Та Крісті було начхати, він і сам був псих, і кожного вільного дня біг у привати на будівництві офіцерського клубу, до якого Юсаріан ніколи й рук не приклав. Взагалі можна було нарахувати вже чимало офіцерських клубів, до спорудження яких Юсаріан не приклав рук. Але з жодного він не пишався так, як із цього, на п'яносі. То був величний і, мовлячи про Юсаріана, абсолютно нерукотворний пам'ятник силі його духу. Поки тривало будівництво, Юсаріан не показав там і носа. Зате потім став найзапеклішим його завсідником. Так сподобалося йому ця проста, гарна, оббита гонтом будівля. І справді, кращий офіцерський клуб важко було й уявити, тож серце Юсаріана лунко стукотіло від гордощів, коли він, споглядаючи споруду, виразно усвідомлював, що в цьому архітектурному диві не закладено ані крихти його власної праці. Того вечора, як вони із Мудренджером востаннє обзивали один одного психами, їх було четверо за столиком в офіцерському клубі. Вони сиділи в глибині залу біля столика для гри в кості, на якому Везумбі теж ніколи не програвав. Кості Везумбі метав так само майстерно, як грав у пінг-понг, а в грі у пінг-понг Везумбі був таким же зухом, як і в усьому, за що брався. Все, що робив Везумбі, він робив краще за всіх. Цей білявий хлопчина із Айови щиро вірив у Бога, святу материнську любов і в американський спосіб життя, хоча зроду над усім цим не замислювався. Це був загальний улюбленець. «Падлюка, як я його ненавиджу!» – пробурмотів Юсаріан собі під ніс. Суперечка з Мутерншером спалахнула за кілька хвилин до того, як Юсаріан заходився шукати кулемет. У клубі було не протовпитись, до бару не протовпитись, до столу для пінг-понгу не впротовпитись, до столика для гри в кості не протовпитись. Люди, що й хотів би покосити з кулемета Юсаріан, мирно заполонили стойку і хором горлали якісь сентиментальні пісеньки, і нікого це чомусь не дратувало. Тож за браком кулемета Юсаріан смачно опустив підбор на пластмасовий м'ячик, що підкотився йому під ноги. Ну і Юсаріан. Недобре риготнули, хитнувши головами обидва гравці, і дістали із коробки на полиці інший м'ячик. Ну і Юсаріан. Недобре риготнув Юсаріан. Юсаріан? Застережливо прошепотів Крісті. Ну, що я казав? Вигукнув Мутренджер. Тепер бачите? Ну і Юсаріан. Уже голосніше риготнули гравці, почувши, як той їх передражнює. Ну і Юсаріан. Утомлено відповів Юсаріан. Юсаріане, благаю, знову просичав Крісті. Ну, тепер бачите, тріумфував Мудренджер. Це соціально небезпечний тип. Затули пельку, порадив Данбар, що взагалі симпатизував йому, бо Мудренджер завжди нагонив на нього нудьгу, і час минав для нього не так швидко. Та ж Везумбі тут сьогодні немає, єхідно під'юдив Юсаріана Мудренджер. А при чому тут Везумбі? Запитав Юсаріан. І полковника Пескарта нема, не вгавав Мудренджер. А при чому тут полковник Пескарт? Тоді яких же падлюк ти ненавидиш? А які тут є? З тобою неможливо сперечатися, рішуче відказав Мутренджер. Ти сам не знаєш, кого ти ненавидиш. Хоча б тих, хто намагається мене отруїти, озвався Юсаріан. Ніхто не намагається тебе отруїти. А чому ж уже двічі мені підсипали отруту в їжу? Раз, коли ми брали Ферару, другий – під час великої облоги Болонії. Отруту було підсипано всім, пояснив Мутренджер. І ти гадаєш, мені особисто від цього легше? До речі, то була зовсім не отрута, із запалом вигукнув Мудренджер, який завжди гарячився. Тим більше, чим більше збивався з пантелику. Мудренджер неначе забув усе те, що йому стільки разів утовкмачував Юсаріан. Скільки він себе пам'ятає, хтось так чи інакше важився на його життя. Бо одні його люблять, інші не люблять і зичать йому смерті. А не люблять його за те, що він асирієць. Та чхав я на них усіх. Поблажливо всміхаючись, терпляче пояснював він Мудренджерові. бо в моєму здоровому тілі здоровий дух, і я сильний як бугай. Нічого вони мені не зроблять, бо я Тарзан, Мандрейк, Флеш Гордон із коміксів в одній особі. Я Віллі Шекспір, я Каїн, я Одіссей, я летючий голландець, я Лотис Содома, я сумовита Дейрдре, я казковий свинопас, я таємничий елемент Z-247, я... «Псих!» – вириснув, перебиваючи його Мутренджер. «Ось ти хто! Безнадійний псих! Великий із великих! Я остання надія білошкірих! Я гроза неправих! Я достеменний супрамен!» «Супрамен!» – зойкнув Мутренджер. «Це ти супрамен?» «Супрамен!» – поправив його Юсайрен. «Гей, хлопці, перестаньте!» – втрутився збентежений Крісті. «На нас усі дивляться!» «Ти псих!» – змахуючи безсилі сльози, вигукнув Мутренджер. «У тебе комплекс Єгови, ти...» «Нафанаїл?» «Що є ще за Нафанаїл?» Відчуваючи якусь каверзу, замовк на півслові Мутренджер. «Який Нафанаїл?» – невинно поцікавився Юсаріан. «Ти в кожному підозрюєш Єгову!» – спритно обминув паску Мутренджер. «Ти гірший за Раскольникова!» «Гірший за кого?» «За Раскольникова, який...» «Раскольникова!» «Який вважав, що йому дозволено вбити стару жінку!» «Я гірший?» «Сокирою!» «Так, гірший. І зараз я тобі це доведу». Збуджено сопучи, Мудержер заходився перелічувати симптоми недуги Йосайріана. Маніакальна переконаність, ніби всі навколо нього божевільні, людиновбивчий потяг косити всіх підряд із кулемета, нахил до спотворення власного минулого, параноїчна підозріливість та манія переслідування. Однак Йосайрін був певний, що саме він не помиляється, бо, пояснив він Мудержерові, він зроду не помилявся. Всюди, куди не глянь, самі божевільні. І єдине, що залишається зробити серед цього розгулу божевілля такій нормальній і розважливій молодій людині, як Йосайрін, так це сховатися, інакше не вцілієш. Вийшовши із шпиталю, Йосайрін скоса придивлявся до кожного стрічного. Хоча Майла на базі не було, той подався до Смирни по врожай фініків, офіцерська їдальня працювала на славу. Ще сидячи в санітарній машині, поки вона мчала донизу, рвучко підскакуючи на вибоїнах звивистої, схожої на рвані підтяжки ґрунтової дороги, Йосайрін жадібно ловив ніздрями пряний аромат, приправленого гострими спеціями баранця. На обід того дня був шашлик на шампурах. Мов сатанинські змії смачно сичали кусні м'яса, що їх аж 3 дні маринували у спеціальному розчині, рецепт якого Майло вишахрував у одного пройди гендляра на Близькому Сході. За гарнір правив перський рис та спаржа по-пармськи. На десерт подавали вишневе желе і по філіжанці паруючої кави по-турецьки з коньяком чи лікером за смаком. Порції були велетенські, і їх майже непомітно подавали на застелені дамаськими скатертинами столи італійські офіціанти-віртуози, що їх викрав для Майкла на великій землі сам майор Декопетляй. Лиш відчувши, що він скоро лусне, Йосаріан важко відхилився на спинку стільця в приємному заціпенінні, не маючи навіть сил витерти клейки від соусу губи. Відколи Майло став начальником їдальні, звичайні трапези перетворилися в них на розкішні банкети, і на мить Йосайрінові здалося, що все не так уже й погано. Та це запаморочення враз минуло, коли він, гикнувши, пригадав, що всі тільки й шукають нагоди його вбити. Йосайрін прожогом вискочив з їдальні і побіг до дока Дайліка просити, щоб той негайно списав його на землю і відправив додому. Док Дайлік вигрівався на осонні, сидячи на високому стільці біля свого намету. Здалеку він скидався на понурого птаха, гостреньким хижим писком нагадував відгодованого щура. 50, отказав він Йосайринові, похитавши головою. 50 бойових вильотів, наказ полковника. Але ж у мене всього 44. Його зойк не справив на дока Даліка ніякісінького враження. І знову похитавши головою, той рівним голосом повторив. 50 бойових вильотів, 50. Новий наказ полковника.